Alternatif, deneysel, bazen de popüler. Her zaman iyi müzik. Zülal Kalkandelen'le Vegan Logic başlıyor. Logic'ten iyi akşamlar. Ben Zülal Kalkandelen. Bu akşam geçen hafta başladığım 80'lerden underground müzik seçkisine devam ediyorum. Bu kez toplam 15 şarkı dinleyeceğiz. Az önce programın açılışını Chris and Cosey'in ilk albümü Heartbeat'ten Just Like You ile yaptık. 1981'de İngiltere'de kurulan bu endüstriyel darkwave grubu günümüzde hala müzik yapmaya devam ediyor. Hatta 2013'ün en beğendiğim şarkılarından birisi yani Cool Icon da onlara aitti. Hatırlayanlar vardır sanırım. Bu hafta da geçen programda olduğu gibi kişisel eğilimim nedeniyle darkwave, no wave, minimal, deneysel, post-punk, avantgarde türlerden oluşan bir seçki çıktı ortaya. Az sonra dinleyeceğimiz şarkı 1979'da İngiltere'de küçük bir kasabada kurulan post-punk grubu And Also The Trees'den Slow Pulse Boy. Grubun ilginç bir hikayesi var. 1980'de kendi olanaklarıyla kaydettikleri demoları The Cure'a gönderiyorlar. O sırada İngiltere turnesinde ön grup arayışı içinde olan The Cure'da gönderilen kayıtları beğeniyor ve birlikte turneye çıkıyorlar. Böylece iki grup arasında sağlam bir dostluk gelişiyor. Dinleyeceğimiz şarkıları 1986 tarihli ikinci albümleri Virus Meadow'da yer alıyor. Onun arkasından adını bizzat Alan Vega'nın koyduğu Fransız New Wave grubu Normaloy'dan bir şarkı var sırada. Normaloy 1981'de New Wave adlı Fransız fanzini çerçevesinde Başta vokalde Chelsea ve klavyede Asher adlı müzisyenlerin yanı sıra gruba zaman zaman girip çıkan çeşitli sanatçıların katkısıyla ortaya çıktı. 1984'te kendi plak şirketleri CPM'i kurdular. Birazdan dinleyeceğimiz 87 tarihli şarkıları Power of Spirit, saksafon ve synthesizerlarıyla ambient jazz havasında başlayıp çok başarılı bir şekilde Cold Wave'e evriliyor. Dinliyoruz birlikte. Somewhere the blast furnace explodes. Plumes of amber in the night sky. Each explosion bounces from horizon to horizon. From horizon horizon. And for a while, the slow pulse boy stood by the window and let the fire sink into his skin. Horizon to horizon. horizon, to horizon. Wrap ourselves around the distance for as long as we can hold. Somewhere a girl is singing. There is calm in the air, but there is greater calm than I can bear. Tomorrow the sun shines. Thank you. başlarına gideceğiz ve 1982'de Kanada'da Darren ve Stephen Huss adlı kardeşlerin kurduğu Darkwave elektronik müzik grubu Psyche'nin The Dark Pool adlı şarkısına kulak vereceğiz. Müziklerinde temel unsur bir tür ürperti, dehşet duygusuydu ve açıkçası benim ilgimi çeken de bu olmuştu. İngiliz avantgard müzisyen Fat Gadget'ten etkilenen grubun canlı performansları da onunkiler gibi kaotikti ve dinleyicilerin performans algısını zorluyordu. Darren Huss çıplak bedenini tıraş köpüğüne bulayıp sahneye çıkıyor. Zaman zaman şarkıyı bağırarak söylüyordu. Psyche 2012'de 30. kuruluş yılını kutladı ve hala etkinliğini sürdürüyor. Aklınızda olsun, belki bir yerlerde denk gelirseniz bu underground efsanesini kaçırmayın. Psyche'yi bağlayacağım grupta en az onun kadar enteresan. 1981'de Fransa'da kurulan Minimal Wave kolektifi Claire Obscure kariyeri boyunca gruba çeşitli sanatçılar katılıp ayrıldı ama vokalist Christophe Demarte ve gitarist Nicolas Demarte daimi üyeler oldular. Onlar da Psyche gibi müziği sanatın diğer alanlarıyla, performans sanatıyla ve sosyopolitik konularla ilişkilendirip olabildiğince ayrıksı tiyatral şovlar gerçekleştiriyorlardı. Onlar için tek bir gitarla sahneye çıkmak yeterli değildi. Şarkı sözleri de asıl anlatmak istediklerini doğrudan ifade etmiyor. Adeta bir psikolog gibi çözümleme yapmayı gerektiriyordu. Bugünkü program için 1987 albümü In Out'tan Artistic Slaughter adlı şarkılarını seçtim. Unresolved. killed her, a confess. I killed that girl. Will you kill me? Will you kill me? Bugüne kadar en beğendiğim vokalistleri sırala dense aklıma gelecek isimlerden birisi mutlaka Edwin Borland olur. Aynı zamanda şarkı yazarı, gitarist, prodüktör olarak da kendini kanıtlayan Borland, 41 yaşında çok erken yaşta bu dünyadan ayrılmayı seçti. 1980'lerde post-punk grubu The Sound'un vokalistiydi. The Outsiders'ın yanı sıra 1979'da Graham Bailey ile Second Layer adlı grubu kurmuştu. Bugün o grubu 1981'de yayınladıkları tek albümden, yani World of Rubber'dan iki şarkıyla anacağız. İlki yaklaşık 2 dakikalık Japanese Headset, diğeri de Definition of Honor. İlk şarkıda ritim synthesizer üzerine döşenen tuhaf bağırtılarla deneysel tavrını ortaya koyuyor grup. Farklı sesleri keşfetmeye meraklıysanız iyi kulak verin derim. We'll try to will out of you. Bugünkü programda Normal Oy ve Clair Obscur'un ardından 3. Fransız grubu konuk edeceğiz az sonra. 1983'te Frank Lopez, kardeşi Patrick Robin ve Catherine Mary tarafından kurulan Opera Multistyle, Fransız Underground Cold Wave sahnesinin en üretken isimlerinden. Geçen yıl 30. kuruluş yılını kutlayan grup 2013-2010 arasında kayıtlara ara verse de bu süre zarfında dağılmadı. Hala müzik üretmeyi sürdürüyorlar. Bugün ilk albümleri Cathedral'den Empire var programda. Onun arkasından ise 1980'de İngiltere'de kurulan post-punk grubu The Dance Society gelecek. Güçlü perküsyon, insanın içine işleyen vokal ve karanlık atmosferiyle duyulur duymaz tanınan bir sound var grubun. 1986'da vokalist Steve Rowling dışındaki üyeler ayrıldı. 2009'da grubu yeniden bir araya getirme çabaları ise tek bir eksikliği Rowling olmadan başarıya ulaştı. Yeni vokalist 2011'de bir albüm yayınladılar ama benim için Rowling'in sesinin etkisi ayrı gerçekten. 1982 albümleri Seduction'dan My Heart'ı dinlerken sesindeki içtenlik dikkatinizi çekecektir eminim. Thomas, évoluant dans la campagne. Şimdi Belçika'ya uzanıp underground elektronik müziğin EBM sahnesinin önde gelen isimlerinden The Neon Judgment'a kulak vereceğiz. Dirk de Davo ile T.B. Frank ikilisinin kurduğu grup 1981-1982'de yayınladığı iki kasetle EBM ve New Beat sahnesinin doğumuna giden yolu açmıştı. Ben bu akşam müziklerinde de bir tür değişimine biraz daha alternatif rock'a kayılan 1987'de yayınladıkları A Man Ain't No Man When A Man Ain't Got No Horse Man adlı albümden Chinese Black'i çalacağım. Hemen arkasından da Londra'dan Lives of Angels dinamoda olacak. CBS stüdyolarında mastering yapan Gerald O'Connell 1980'de Lives of Angels'ı kendi bestelerini hayata geçirmek için kurmuştu. Kendi stüdyosunda bütün enstrümanları kendisi çalarak kaydettiği Elevator to Eden'da krautrock, psychedelic rock etkilerini buluşturdu. Özgün bir post-punk sound yarattı. 1983 tarihli albümden Ascension'ı dinliyoruz birlikte. We'll be right back. perhaps we give and don't say where we are standing today. The mists are clearing, we're told. The skies are littered with gold. Rastlantısal bir şekilde Fransız underground gruplar epeyce yer aldı programda. 1981'de bir konserde tanışan üç müzisyenin kurduğu Fall of Saigon'da onlardan birisi. Bana Young Marble Giants'ı çok anımsatan bir minimalizm var müziklerinde. Vokalist Florence Barton'un yorumunda yine Young Marble Giants vokalisti Alison Staton'un yorumuna çok benzetiyorum. Aynı kırılganlık, aynı dinginlik yansıyor seslerinin tınılarından. Grup kendi olanaklarıyla 1983'te çıkardığı Untitled adlı kısaçalardan iki şarkıyla Vegan Logic'te yer alacak. Önce The Swimmer, ardından So Long'u dinleyeceğiz. Nico and the Velvet Underground, Suicide ve James Church'tan etkilendiklerini söyledikleri Untitled yansıttığı müthiş saflıkla bence çok değerli bir kayıt. Strange things done, strange words said. same Az önce Fall of Saigon'dan sonra popüler ve ana akım müzikler dışında hemen her müzik türüne bulaşan Edward Caspell'in 1985 tarihli Eyes China Doll albümünden Blowing Bubbles Part 2 adlı şarkıyı dinledik. Birçok kişinin deneysel rock grubu The Legendary Pink Dust'ın vokalisti olarak tanıdığı Edward Caspell, müthiş yaratıcı, özgün bir sanatçı ve bugün 60 yaşında aralıksız üretmeye devam ediyor. 80'lerden underground müziklere ayırdığım Vegan Logic'in ikinci bölümü Slovenya'dan alternatif elektronik müzik grubu Borgesia ile sona erecek. 1982'de eski Yugoslavya'da kurulan grup, gotik rock ve EBM sahnesinde yasaklanan imajları kullanarak oluşturduğu estetiği ve cinsel özgürlüğü siyasi bir mesele olarak ortaya koyduğu aktivizmi ile öne çıktı. 1995'te çalışmalarını ara verip 2009'da tekrar bir araya geldiler. Kapanışı yapacak olan şarkımız 1984 albümleri Clones'dan Cindy Sherman. Gelecek hafta buluşmak üzere, hoşça kalın diyorum. CNN Türk'teki bu Fatih Altaylı gündemi sanıyorum alt üst etti. Ben de burada ona karşılık bir yayın yapmaya çalıştım ama sanırım çoğu kişi kaçırdı. Yine de dinleyenlere teşekkür ederim. İyi akşamlar. We'll be right back. sınırları zorlayan, daha önce yapılanı yinelediğinde bile müziğe farklı anlam katanların buluştuğu Vegan Logic'i dinlediniz.